Розділ п'ятий. Мамайчуки. Що, міліші, затискають вас? Не пускають навіть в ефір? Каже Гриня Мамайчук, молодий кіномеханік, з'являючись наступного дня на порозі радіовузла або центру бреху, як він каже. Насмішка його звернена до Лукійного Віталія та Сашка Литвиненка, цих двох приборканих радіоорлів, що, посхилявшись лобами, жваво шепочуться, видно, обмірковують вчорашнє своє фіаско. Є їм чого переживати обом, адже той запеленгований передатчик, так безнадійно потрощений бурею людських пристрастей, був їхнім спільним витвором. За задумом він спершу для того і виник, щоб ці орли, яких розділяє відстань комарина, могли перегукнутись вранці через дорогу, поздоровкатися в ефірі. Чи варто ради цього залізати в ефір? Це вже інша річ. Завдав їм поразки товариш Яцуба. Недарма чоловік півжиття керував таборами десь аж за полярним колом. Вміє вистежувати, ловити, брати за жабри різних людців, як він каже. І ніхто й не силує його. З власної ініціативи Яцуба накрив цього дикого короткохвильовика. «Якщо вже в ефір не можна, то куди ж можна?» – скрушно каже Гриня, сідаючись верхи на стільці. Зараз робоча пора, і Гриня має кудись їхати, а гід-фургон його стоїть біля контори, явно споряджений для дороги. Проте Гриня не квапиться, він спершу повинен висловитись. «Чи, може, ми й справді людці? Може, з нами інакше й не можна? Де б не був, всюди почуваєш себе запеленгованим. Сунешся в інститут? Здай назад, браток. В столицю спробуєш? Не прописують. Здавалось би, хоч небо зостається. А це вже й туди он, на ефірну цілину, не пускають. В ефірі, до твого відома, теж мусить бути лад», – спокійно відсікає Мамайчукові Сашко Радист. «А що таке лад?» – задирає руденьку свою бороду Гриня. «Он у тебе під стелею ластівки гніздо виліпили. Для безпеки мати волосінню ластів'ят обснувала. То я розумію лад? Це не те, що людина, яка б'ється в тенетах безглуздих інструкцій. Ластівка своїх малят годує, вона їх береже, доглядає, поки крила їм відростуть. І коли крила є, тоді, будь ласка, дарую вам небо, дарую вам простір. Живіть, літайте на рівних зі мною правах». «Можна подумати, – посміхається Сашко, – що тебе хтось обмежує. О, ланцем прикутий до землі. Батьки в наш час пішли такі, що не можуть своїх дітей до смерті догодувати. В поті чола мушу добувати свій хліб, щоденно мушу виборювати той презренний метал, якого мені, братці, часто бракує. Так само, до речі, як і холодильника. Хотів би бути, ваш друг, доброчесним, щедрим, великодушним, але при таких пеньйонзах, як у Грині Мамайчука, підтримувати чесність цнотливою дуже, ой, дуже важко. Сам не чуєшся, як вагіт фургонів в тебе серед коробок з кінострічкою, серед геніальних витворів людського духу, опиняється раптом корзина з виноградом, який юридично тобі не належить. Або, скажімо, лантух кавунів та динь, цих наших українських ананасів. Ти везеш ці скромні дари природи додому, щоб присмачити ними не зовсім солодке життя своїх ближніх, а замість вдячності за твої ж роздобутки рідний твій батя готовий